Film oder kann ich sagen? היינו בפרק ד', האם סיימנו? עושים סדר? טוב. בפסקה הקודמת, הרב אמר שהכהונה שהיא המתווכת בין האדם לבין האלוקים אינה רק תפקיד טכני של שרתים משרתים בקודש אנשים שבקיאים בסדרי פולחן והם יכולים לשמש במקומות שבהם נזקקים למין מתווכים כאילו לפקידים שהם יודעים אינפורמציה זה הרבה יותר מכך. הרב מתאר את האדם הפרטי וגם את האדם הכללי, את החברה, כמי שחיה את חייה ושקוע הרבה פעמים בבוץ, בחיי שפלות, היא נסחפת בזרם החיים, אבל היא זקוקה לאנשים גדולים, לאנשי קודש, זקוקה לרכיבים שהם מנותקים או עליונים יותר, מרוממים יותר, מרוממים יותר מאשר המון האדם. מפני שבלעדיהם אז אין מי שיעצור את סחף החיים. ואדם הולך ומדלדל והולך ומטלטל. ולכן יש צורך באנשים מיוחדים, שעצם המגע איתם הוא יוצר עליונות, הוא יוצר תחושות של גדלות. אתה אומר יותר מזה. אחת הבעיות של האדם הוא קנה המידה. כלומר, מי ייתן לו קנה מידה לדעת מה מוסרי, מה נכון, מה האמת, מה ישר? האם האדם מעצמו יחצוב את התובנות הללו? זה לא יכול להיות. כי אז יצא שהוא העד והוא הדיין, הוא השופט. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם וגם. זה כמו במתמטיקה. כשאתה מחלק מספר במספר, אז התוצאה תמיד שווה. אין הבדל בין גדול לקטן. 3 לחלק ל-3 שווה ל-9 לחלק ל-9. זאת אומרת שאם אתה מנסה למצוא את הפתרון בעצמך, אז התוצאה תמיד שווה. כלומר, מה שתעשה, אם תעשה מעשים טובים או מעשים רעים, מעשים מרוממים, מעשים שפלים, תמיד זה יהיה בסדר. התוצאה תמיד תהיה שווה. תגידו, האדם מול הקדוש ברוך הוא. יעמוד כל אדם מול הקדוש ברוך הוא וימצא את הדרך הנכונה. גם זה לא נכון. כי הרי אי אפשר להתחלק באינסוף. אין איזה תוצאה. רוצה לומר מה שאני אומר פה, אין איזה חיבור. אין חיבור ישיר בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו זקוקים לאנשים שייתן לנו את הקנה מידה. מי ייתן לנו את הקנה מידה? מהו הקנה מידה בעצם? הקנה מידה, למשל, זו התורה. התורה, השולחן ערוך, ערכי המוסר שבתורה, שהם החיבור בינינו לבין האינסוף. לנו לא יכול להיות חיבור איתו. הקדוש ברוך הוא אין לנו שום חיבור, רק ההתגלות שלו אלינו, אם אפשר לומר השפלתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהוא משפיל את עצמו אלינו, מוריד את עצמו אלינו, על ידי שהוא משוחח איתנו, על ידי תורתו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מאפשרת לנו אחיזה במוסר, במוסר המוחלט, באמת המוחלטת. אז יוצא שאנחנו זקוקים למשהו מחוץ לנו. זו התורה. עכשיו, באמת, כל אחד ואחד יכול להתחבר בדרך האמצעי הזה. אדם שחוצב את המוסר מעצמו, אני קובע מה המוסר, זה בקור לדברים הכי נוראים שיש. כי המוסר האישי הוא מוסר יחסי. מה שמוסר בעיניך לא מוסרי בעיניי. לכן אנחנו זקוקים למוסר האלוקי, וזו התורה, שקובעת מה נכון, ומה ישר ומה טוב. וזה המקום שבו אנחנו נזקקים, אולי, לזרתם של אחרים. זאת אומרת, ודאי שכל חיינו זה הרצון להאחז בתורה, שהיא משמשת בידינו אותו מקל, ניווט, שמאפשר לנו לנווט עצמנו מהו המעשה הנכון. למה אתם חושבים אנשים הולכים לאדמור, לרבי של חסידים, בשביל לאכול זנב של דג מלוח ולשיר כמה ניגונים חסידיים? לא. הם הולכים משום שהם רוצים להאחז במישהו שיגיד להם מהו המעשה הנכון, שייתן להם קנה מידה. שום תשים עליך מלך. כל אדם באופן פרטי, מישהו אחר שנותן לך קנה מידה. כמובן חסידים מעריצים את האדמור שלהם, שהם חושבים שהוא אדם שייתן להם את קנה המידה, לכן באים ומתייעצים איתו על כל צעד ושעל. אין פה עיבוד עצמיות, יש פה חיפוש של מהו מעשה נכון. הם מעריכים אותו כאדם שיכול לתת להם כיוון בצד המוסרי. אלה הכהנים שהרב מדבר עליהם. מה עושים? איך מגיעים למעמד כזה? אז הרב כתב, לכן מאציל האדם חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. הכהן החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת. ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נשמח הוא העם כולו, תוך תקווה שבאמת האנשים הללו הם אנשים הגונים, ולכן יש ציפייה שהכהן החסיד העליוני יהיה באמת עליוני. הוא נסמך אז בחילם, אז היא נציחם, באמונה ברורה, מתבררת לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת, המתנסית לפעמים עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. הוא מתייחס אל גדוליו ומתגאה בגודלם, מתברר בברכתם, מתקדש בקדושתם, מתמלא חי לבדתו החומרית, החברתית והמדינית, ומלא עוז ואומץ, הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור שלא יאמן עמו, אם הוא זוכה לכאלה גדולים. עכשיו אנחנו באים אל הפסקה האחרונה. או, לפני האחרונה, סליחה. כי עד פה הגענו, נכון? טוב. ובכן. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה. ואנחנו, כדרכנו שלא להתיירם מדרך ארוכה, הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה אשר חילונו מימות עולם שלנו לסלול אותו. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה, אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה, אבל בלי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא לידי בירורה גמור, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. לעשות את האומה כולה כהנת, ולא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ודעת אלוהים, בפרטיה על דעת עצמם, זה אי אפשר כעת, לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. על כן לרוח אלוהים הכללי אשר על כללות האומה עלינו לשאופתה, וזה יתגלה באיבריה היותר מעולים, כמו שההרגשות היותר הציליות שבאדם מתגלות הן על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. הרב מוכיח את מה שאמר בפסקה הקודמת מתוך התבוננות בהיסטוריה של האומות. אנחנו מוצאים אצל כל האומות נטייה ליסוד הכהונה. הרב אומר, זה נטייה קבועה באדם. בכל האומות, בכל הדתות יש כהנים. תקראו את זה מהתורה. מי הכהן הראשון? מי הכהן הראשון? מה? רק יצדק. רק יצדק מלך שלם, והוא כהן לאל עליון. זאת אומרת, אנחנו רואים שאצל האומות, אצל בני נוח, זה השם לפי מסורת חז"ל, אנחנו מוצאים שיש יסוד של כהונה. זאת אומרת, יש תבונה פנימית באדם שמבינה שצריך שיהיה כהנים, שצריך שיהיו אנשים מרוממים, לא סתם, שמו היה מלכי צדק, הוא היה מלך הצדק, זה הכהן הראשון. מלך הצדק הוא המלך שדברו הוא דבר הצדק. צדק מחפשים אצלו, מוסר. מלך הצדק, שהוא מלך שלם. אחרי זה אנחנו מוצאים גם כהנים אחר כך. אצל מי מוצאים עוד כהנים? מה, מצרים? אתה רואה, זה יותר מאוחר, אבל בוא נתחיל עכשיו. בשעות השבוע שלנו, ראשית יש פוטיפר, כהן און. מה הפירוש כהן און? הוא הכהן של ארץ און. אנחנו רואים אצלו את ה... מצד אחד, אולי את התחושה, אולי היו לו תחושים רגישים. אז הוא ראה אצל יוסף שהשם אמו. לאדם כזה פעמים יש חושים כדי להרגיש. ואולי לא היה צריך את זה. הוא מצליח, גם שר בית הסוהר ראה שהשם אמו. אז לא צריך אולי להיות בזה כהן. את השחיתות בבית זה אנחנו מכירים. כהני פרעה הם באמת מסמלים כהונה מושחתת. אגב, איך רואים את הדבר הזה? תשבו בין כהונת פרעה, כהני פרעה, לבין כהני ישראל. מה ההבדל? מצוין. כשיש רעב ומפקיעים את כל האדמות של האזרחים המצריים, רק באדמות של הכהנים לא נוגעים. העוול הזה, או אתה אומר, תפיסה מעוותת הזאת, היא כל כך זועקת אל מול ההלכה שלכהן אין חלק ונחלה בארץ ישראל. במשל זה בדיוק הפוך. לכולם יש נחלה חוץ מאשר לכהנים. מעמד הכהנים היה מעמד של תלות. כל אדם ישראל הייתה לו נחלה שמנה יכולה למצוא את פרנסתו. הכהן היה תלוי בטוב ליבם של עם, של, של, של, של עם ישראל, של בני ישראל. ואפשר שיתנו לאחד ולא ייתנו לאחר. והכהנים היו מחזרים מבתי הגרנות. זה דבר מדהים. הכהנים צריכים להיות האנשים המרוממים. האנשים המרוממים הם האנשים שאתה מביא להם. ולא אנשים שרודפים אחריך. לא, יש דברים נפרדים. אבל תשימו לב לעניין הזה, איך התורה תופסת את הכהונה? הכל פנים, הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. כמו שאמרתם, גם יתרו, כהן מדיין. נובעתי מהמעמקי הרשתו הפנימית שהוסברה בפסקה הקודמת, שיש צורך בכך. באמת גם יתרו היה אדם גדול. אפשר לראות בכל דרכי התהלכותו שהוא אדם גדול. ודאי שיש גם אנשים גדולים, יש אנשים גדולים גם במות העולם, צריך לדעת הדבר הזה. בפעמים אנשים פחת האישיות שלהם, אישיות האישית שלהם, הם אנשים גדולים. רק לצערנו, כשהם לא סמוכים על תורת ישראל, אז הדרך התורה והמוסר לא קיימת בחיקם, ולכן תפיסת חייהם ואורך חייהם והתורה שמנחילים היא תורת שקר וזיוף. רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה. זאת אומרת, באמת הדבר הזה צריך זיקוק. עד כמה אנחנו זקוקים לאנשים הללו. הרב כותב את הדברים הללו מפני ש... תזכרו שאנחנו נמצאים במאבק מול העולם החילוני הרדיקלי שביזה באופן מיוחד את הכהונה בספרים שנכתבו על ידי סופרי השכלה בסיפורים שלהם. הם רמסו תמיד את הכהנים בכלל, הם התנגדו לכל הפולחן. ספר ויקרא, ספר תורת כהנים, זה היה ספר שנרמס על ידם. והכהנים והרבנים הם תמיד אלו שנרדפים על ידם. ולכן הרב אומר, באמת לא כולם ראויים. יש אנשים שנושאים את שם השם לשווא ומחללים שם שמיים, וזה דבר שבאמת זוקק עוד הרבה עבודה. לא זכינו להגיע למדרגת אהרון הכהן שכל עם ישראל אוהב אותו ומרגיש בחסרונו. לכן רק על ידי פיתוח ארוך תגלה לפנינו בכל אורה הנטייה לסוד הכולה, שאנחנו כולנו צריכים את הדבר הזה. לא כולם מכירים בצורך הזה. ואנחנו, כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, שזה המקור, מה שכתוב כאן למשפט המפורסם, עם הנצח לא הופך בדרך ארוכה, אין משפט כזה ברב. אני חושב שזה משפט שהומצא כאן בישיבת הגולן על ידי הרב ויצמן. אני חושב שהמקור זה המשפט הזה, עם הנצח לא הופך בדרך ארוכה. נראה, זה הופיע עוד פעם. הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה אשר החילונו מימות עולם שלנו לסלול אותו. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה. מה נשאר לנו היום? זכר כהונה. אין לנו את הכהונה בתפארתה. כהן מקבל עלייה ראשון, ברכת כהנים, מתכבד לברך ראשון. זה רק זכר הכהונה. אין אנו חדלים לצפות לשלמותה, אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבא דברו הגמור. סבלנו הרבה ממנה. החל מבני אליך, אופני ופנחס, סבלנו ממנה. סבלנו ממנה אצל הכהנים שהיו במקדש, ואומרים, איכל השם, איכל השם. סבלנו ממנה בבית בית שני מהכהונה הגדולה, שהייתה צדוקית, שנקלטה בכסף, בימי הכהנים הצדוקים. מנלאוס, אזון, כל אלו שהם ביזו, הכהונה הגדולה היא הייתה מושחתת ביותר. הכהונה, לא הגדולה, הכהונה בכלל הייתה מושחתת. בימי ההתייבנות וגם לאחריה. סבלנו הרבה ממנה, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. כמובן היו תקופות אחרות של כהנים כשרים וישרים וצדיקים, שהיו אלו שהובילו את עם ישראל לדרך השם, ועוד נקבל. לעשות את האומה כולה כהנת בלא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ודת אלוהים, בפרטי על דת עצמם, זה אי אפשר כעת. כל העדה כולם קדושים? למה שלא יהיה כולנו כהנים? הרי לא אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. באמת, למה צריך? הרב חוזר עכשיו שעת היסוד. אז למה צריך כהנים? למה צריך אנשי קודש כאלו? כולנו כהנים. זאת השאלה שאלינו קודם. אי אפשר. זה אי אפשר כעת לפי העולם המבונה באותם התכונות שאנו מוצאים בהם את עולמנו. ברור שעוד יהיה מצב כזה, שנהיה כולנו ממלכת כהנים, שכולנו יהיה עובדי השם, שכולנו יהיה מלאים בתורה, עובד שכזה, שלא נזדקק לתיווכים. התורה היא זו שתחבר אותנו באופן ישיר, לא נזדקק לאנשי קודש אחרים. אנחנו כולנו נהיה אנשי קודש. אנשי קודש, תיון לי. זו שאלה, אם זה יהיה המצב. כן, זה מדרש יחיד. אבל לכל פנים, יהיה מצב שאנחנו כולנו נהיה ממלכת כהנים, כי זה כך הצטווינו, ועד שקודש תהיו לי. אבל אומר, כעת, בדרכי העולם זה דבר שאי אפשר לצפות אותו, לצפות לו. ואחרי דורמים עכשיו, כי הרב רוצה לבוא איתנו למסקנות, שעוד מעט נראה אותם. על כן לרוח אלוהים הכללי אשר הכללות האומה עלינו לשאוף אתה. ואנחנו צריכים לראות איך האומה הופכת להיות באופן כללי אומה שדורשת אלוקים. וזה יתגלה בבריאה יותר מעולים. זאת אומרת, לא כולם, אבל לפחות שיהיה חלק ממנה שיהיה כזה. כמו שההרגשות היותר אציליות שבאדם מתגלות הן על ידי איברים יותר עליונים שבאורגני היחידים. האצילות שבאדם זה הצד הנשמתי שבו. זה מגלה את הצד של האצילות. הכוח המיוחד, האנושי שבו, הדיבור שבו הוא הכוח האצילי. והבא פניו. זאת אומרת, פניו של האדם, חוכמת אדם תאיר פניו, לעומת פנים של בעל חיים. המשאר חלקים שלו, של האדם, הם לא כך אציליים, לא יותר מאשר אצל בעלי החיים. אז לכן צריך להבין שגם בחברה הכללית יש חלק אצילי, יש חלק של קדושה, יש חלק של חוכמה, שאותו צריך לטפח. למרות שבחלקים אחרים, כשאני מסתכל בעומק, אז שייכים לחלקים היותר נמוכים של החברה. החברה צריכה אותם. מה המסקנה? פסקה אחרונה. אבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית, שתתהלך ברוחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חייה בארץ ישראל ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולישועה מורגשת קרובה. הרב קורא פה למישהו, למי הוא קורא? כמו תמיד, לשני הצדדים. ודאי שקורא לחילוניות, למנהיגות החילונית, שלחמה בשכבה שכזו, שכמו שאמרנו, רמסה ורומסת את השכבה הזאת, שהיא רואה במתחרה על ההנהגה של עם ישראל. וכיוון שכך, אז היא משתדלת להדוף אותה ולרמוס ולהשפיל אותה. והרב אומר, כל חברה צריכה דבר כזה, ואנחנו ודאי צריכים דבר כזה כעם ישראל. לכן, אבו אומץ. אל תרדפו אלא תטפחו. את מי? את הדעה העליונה. הרב אומר, דעה עליונה, זה, הרב מתכוון באמת, יש פה הקריאה בצד השני גם. הקריאה היא גם לעולם של הקודש, הוא פונה. תצמיחו אנשים כאלה. אנשים שמקדשי שם שמיים בכל הליכותיהם. אנשים שהם חביבים גם על הבריות. אנשים שהם מנהיגים, שהם מחכים למוצא פיהם, שהם רחבי דעת. דעה עליונה. לחסידות האלוהית הרדיקלית, דיברנו על החסידות בתחילת הפרק. הרב השתמש פה ביטוי מעניין, רדיקלי. רדיקלי זה מהפכני, בדרך כלל זה קיצוני. בדרך כלל לביטויים שמשתמשים כלפי החילוניות, הרב קורא פה לרדיקליות בצד הדתי. ותנו בזה יד לאותם תכונות שדיברנו, לסבלנות ולענווה, לגבורה, וכמובן אנשים בעלי תפיסה כזאת, אז הם יתהפכו ויודדו את העבודה המעשית, החברתית, המדינית, החופשית. בארץ ישראל, ההולכת ופורחת, ומצפה לתחייה מעשית ולישועה מורגשת קרובה. הרב אומר, זה לא סותר, ההפך. כדי שבאמת תהיה תחייה של עם ישראל בארצו, אז היא צריכה להיות מובלת בצד אחד, בצד הרוחני שלה, על ידי שכבה כזאת של מנהיגות כהנית, של מנהיגות רוחנית, חסידית, עליונה. זו קריאה כמובן שנשמעת מאז ועד היום. כן. לא, לא, לא. השאלה קלה, האם הרב באמת מדבר על החזרה למבנה החברתי של כהנים לווים ישראלים? זה נושא אחר. זה קשור לבית מקדש, לקיומו של מקדש. יש פער עצום בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון, אז הכהנים הם גם היו תופסי התורה. שפתי כהן ישמרו דעת ותורה, יבקשו מפיו. בבית שני, כידוע, הייתה הפריצה, מעמד הכהנים הסתאב במידה רבה, ותחתם צמחה השכבה של תלמידי חכמים מכל העם. הרב מתכוון פה לתלמידי חכמים. כהנים פה זה סמל. זה אמרתי קודם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה הכוונה? היחס של עם ישראל לאומות העולם הוא כמו כהנים בעם ישראל ביחס לישראל. זה אותו מבנה. נכון, זה גם כן נאמר פה. נאמר שגם אצל אדם באופן הפרטי שאצלו כהונה ביחס לשאר האיברים. הסרט הנשמתי שלו הוא ככהונה לגבי שאר חלקי הגוף. הרב חזר על זה כמה פעמים בפסקאות שקראנו עכשיו. כן. כן. כן. הרב אומר רק לעת עתה. לעשות את האומה כולה כהנת בלא הדרגה, בלי דרגות. כולה חכמה, נזירה בדת אלוהים, זה אי אפשר כעת. לפי עולם המבונה, באותם התחולות שאנו מוצאים בהם את עולמנו. לעתיד לבוא זה יקרה. לעתיד לבוא זה תמיד זמן מעורפל שאנחנו לא יודעים מה בדיוק תהיה צורתו. אבל הרמב"ם סיים את ספרו, את היד החזקה ואת הלכות מלכים, בתיאור של אותה תקופה שאנחנו לא יודעים איך זה יהיה, אבל הארץ תמלא כולה, דעת השם, כמים לים מכסים. זה לימוד המשיח או תחיית המתים? אנחנו לא יודעים. זה נושא כל כך סבוך ולא ברור, אז אין לי תשובה מדויקת לעניין הזה. מה זה ימות המשיח? אני שואל את זה בגלל שהרי המסעמולת כהנה שם בעולם. נכון, אבל זו מחלוקת. מה עם ימות המשיח? יש כמה מושגים. מה זה לעתיד לבוא? יש תקופות שונות, ויש איזו מחלוקת גדולה בראשונים. הלא, הלכה כשמואל לפי הרמב״ם, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוד מלכויות בלבד. זה הכל. אז משמע שמה שנוהג היום מנהג גם מימות המשיח, חוץ משיבוד מלכויות. ויש תפיסה אחרת, ששיבוד מלכויות זה הרבה יותר מזה. יש עוד, זה רמב״ם אחד, ויש רמב״ם אחר, שימות המשיח זה שהארץ תמלא כולה דעה את השם. זה יותר מאשר שיבוד מלכויות. זה סתירה ברמב״ם שצריך ליישב אותה ומיישבים אותה. אבל היא לא נושא ענייננו. אנחנו עוד נמצאים הרבה אחורה. וימות המשיח, וימות המשיח זה יכול להיות תקופה מאוד ארוכה, מאוד בשנים. הרי 2000 שנים האחרונות זה 2000 של משיח. אנחנו עמוק בתוך 2000, כמעט לקראת סופם. וכל זה משיח. אז איננו יודעים. השאלה עכשיו היא מה אנחנו עושים עכשיו. זה מה שחשוב. וזו הקריאה של הרב. ואני אמרתי, הקריאה היא דו צדדית. זה הרי דו צדדי. אם אתה מכבד את עצמך, אז גם מכבדו אותך. זאת אומרת, אם תהיה ראוי, אז יכבדו אותך. כמובן שהרב קורא כאן לציבור החילוני להרפות מהמאבק שלו. אבל בצד שני, הוא קורא לעולם הדתי, נקרא לו כך, להיות ראוי לזה. אם הוא לא יצמח כאלה אנשים גדולים, אז אין כאן את מה לרומם. נעבור לפרק הבא. כאן בא הרב בפרק הזה לדון על החזרה למקדש ולקיום מצוות התלויות בארץ בזמן הזה. 2000 שנות גלות שבהם המקדש היה חרב והיינו מנותקים מארץ ישראל ולא קיימנו מצוות התלויות בארץ, גרמו לנזק אדיר, תודעתי, מבחינת הקישור שלנו אל שני המרכזים הללו של מקדש ומצוות להיות בארץ. הרי כשליש מהמצוות בתורה הן מצוות שקשורות לעניינים הללו. אין לנו לא את מקדש ומצוותיו, קורבנותיו, טהרה וטומאה, ומצוות להיות בארץ, לא נוהגות מדאורייתא. ואנחנו חושבים שאנחנו בסדר. תמיד אני אומר שאנחנו נכים, אנחנו אינוולידים. אנחנו חסרים המון מאות מצוות. מאידך, יש אנשים תחושה שאפשר להמשיך ככה. הראיה שהיו בעם ישראל במשך 2000 השנים הללו כל כך הרבה גדולים, קדושים, חסידים, צדיקים, בלי המצוות הללו. אז אפשר גם בלי זה. כתוצאה מכך קיימת תחושה שאין צורך. זה הרבה יותר מזה. זה לא רק שאין צורך, אלא זה השאלה הרבה יותר גדולה, זה אם בכלל אפשר, אם בכלל נחזור לזה. דבר על מקדש. האם אתם מצפים לעבודת המקדש? אתם חולמים על עבודת הקורבנות? בימינו. לשבת העבודה לדביר ביתך, מה אתם מכוונים בעבודה? עבודה, שחיטת פרים, כבשים, אילים. זה לא כמו במרזורים, בסידורים של הרב ישראל אריאל, מכון המקדש. שם הכל סטרילי. שמיים כחולים, הכל נקי. זה אש בית מטבחיים שם. ועבודת המקדש היא קרה, כך אומר הרמב״ם, זה מזבח, שאלה מקריבים קורבנות. מה אתם אומרים? שואל אתכם אם אתם בשלים לזה, אם אתם רוצים את זה, באופן אמיתי. אני לא סתם שואל, לא אומר הציבור הכללי. ואפילו בציבור של תלמידי החכמים, אני שומע תלמידי החכמים, שמנסים להיאחז במדרשים, אולי במשמעות של דברי הרב, של עתיד לבוא יק מנחות, לא יהיה קורבנות. זה לא הפשט של הרמב״ם. שישאלת השאלה, שאנחנו מדברים על בית מקדש, בית מקדש, שבנה בית המקדש במהרה בימינו, מבקשים כל יום, ותכל כאילו בתורתך, שבנה בית המקדש במהרה בימינו. האם אנחנו מוכנים תודעתית לדבר הזה? כשאתה אומר ליהודי שאנחנו מחכים לבית המקדש, אז האם אתה אומר לו בית המקדש בכל המשמעות, לא רק נבואת ישעיהו, חזון ישעיהו, שכל העמים כולם יעלו אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, שם באמת תצא תורה, מצוין תצא תורה דבר השם ירושלים, זה סטרילי. האם באמת, באמת, באמת, אנחנו שלמים עם זה? זה מתאים להיום? עברו 2000 שנה. אז היה עולם שבו במקדשים היו דברים מסוג זה. במקדש של היום, אנחנו חלק מהעולם או לא? אתם יודעים על דעתכם היום שהעולם יכול לשאת דבר כזה? שיהודי נורמטיבי מהרחוב, הוא חושב על זה בכלל? לזה הוא מתגעגע? לא בטוח. אני חושב שלא. קדם הלאה, אפילו מצוות התויות בארץ. יש מצווה כמו שמיטה, רק זה אתה יצאנו מהשמיטה. זה דבר לא פשוט. שוב, תגידו, בהשתלות התנאים, פעם כולם היו חקלאים, זה היה ככה. היום רק 3%. אני שואל, אנחנו הרי מחפשים פתרונות, יותר מחירה ו... כל הדברים הללו בעצם מציבים סימן שאלה. אם אנחנו בשלים נפשית לשמיטה כהלכתה, זה לא נוגע לכם אולי. זה כן נוגע לכם. הרי כל הלחץ מתחיל מאיתנו. שקרת הבית היום לא מסוגלת לעבור שבוע בלי שחלה, כבר להיות שרי. צריך ספק. כל העולם מתרוצץ סביב מלפפון. כששמרו שמיטה בימי בית שני, אז יש במדרש שהיוונים עשו תיאטרון, היוונים היו אנטישמים, אז הם צחקו על היהודים, אז מתואר במדרש, קצת הם מכניסים לבימה גמלים, עטופי שק. שחקן אחד שואל את חברו, למה הם עטופי שק? הוא אומר לו, הם באבל. למה באבל? אין לו אוכל. מה זה אין לו אוכל? שמה הוא צריך? קוצים. הוא אומר, היהודים אכלו לו את כל הקוצים. בתור זה אנחנו שומעים שבחם של ישראל, שאמרו שמיטין כהלכתם, בבית שני. דיברנו על נושא של חליבה, למדנו את זה. דבר שהוא היה לא פשוט, להקים משק, לא פרה ערבית, פרה הולנדית, משק של פרות הולנדיות. אם זה אפשרי? האם כל הנושא הזה שייך לעבר, ובמציאות החיים המודרניים היום יכולה לעכל את כל הדברים הללו? איך אתה מתמודד עם הדברים הללו? ראשית רוחנית, אחר מכן מעשית. ברור היהודים שחזרו לארץ ישראל, החילונים, הרדיקליים, דבר ראשון, הם טענו, התורה היא לא רלוונטית. הזכרנו את זה קודם. כל תורת כהנים, כל ענייני הקורבנות, זה קליריקלי, זה הביטוי, קליריקלי. דתיות חשוכה. זה הכל פולחן. את הפולחן הם זרקו. מה הם לוקחים? את עמוס. תורת הנביאים, מוסר הנביאים. זה אין, זה חברתי, זה היו סוציאליסטים. אז את התורה הם שמו בצד, ואת עמוס הם לקחו. עמוס היה חברתי, נביא חברתי. זה בסדר. זה לא מחייב, זה כללי. אבל את כל החלקים המעשיים של התורה, הם זרקו אותם. זה לא רלוונטי, זה לא שייך, זה שייך לפעם, זה שייך להיום. איך מתמודדים עם זה? ראשית, פנימה וכמובן, גם איתם. אם אתה לא מאמין בדבר הזה, אם אתה לא יכול להתמודד עם זה, אז איך תוכל לשכנע את האחר? הדברים הללו הרב נותן מענה בפרק הזה. נוכל להתחיל. דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכינו. גדולים אנחנו וגדולות הנה משוגותינו. ובשביל כך גדולות הן צרותינו וגדולים גם תנחומותינו. הכל בגדול. מה אומר הרב? הרב מדבר על ההתמודדות שלנו עם התרבות הכללית. יש פער עצום בין תורת השם ובין התרבות הכללית האנושית. הרב כתב את הדברים כשאמרנו אחרי הפריצה הפילוסופית הגדולה של המאה ה-19, שהביאה עולם חדש. אומר הרב, דרכנו בחיים הלאומיים. מה עם החיים הלאומיים? זה לא השיבה לארץ ישראל. החיים הלאומיים, הכוונה היא החיים הלאומיים על פי התורה. החיים הלאומיים שלנו זה ספר ויקרא. ספר ויקרא זה ספר שחלקו הראשון, תורת הקורבנות, וחלקי השני זה ספר הקדושה. הקדושה שקיימת בכל מקום, שקדושים תהיו. והדברים קשורים זה בזה. דרכנו בחיים הלאומיים וצידותם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. יש פער עצום, אומר הרב. בדרך אנחנו תופסים את חיי האדם ואת חיי האומה והאופן המעשי של החיים. לבין התפיסה האנושית, התרבות האנושית הכללית. מה יפה ומה לא יפה בעיניה. מה נאה ומה נאה בעינינו. מה ראוי ומה לא ראוי. ואנחנו רוצים הרי להיות ברכה. להיות ברכה פרושו של דבר הוא שאנחנו צריכים להביא תורה שתתקבל, שתשמע. אומר הרב, יש פער עצום. כדי להגיע למצב שבו העולם יקבל את התרבות שלנו. ובכן, הדרך ארוכה היא מאוד. כמה ארוכה היא? מאז שבא אברהם אבינו וקרא בשם השם אל עולם, וקרא לביתו שישמרו דרך השם בצורת צדקה ומשפט, ועד היום, עברו כ-4,000 שנה בערך, כמעט 4,000 שנה עברו, 3,800 שנה, שהעולם כמעט כולו, כמעט כולו היום, הוא מייחד, הוא מונותאיסט, כלומר, שהוא קיבל את ברובו, את המצע של התורה, של הדיברות, תורת המוסר הבסיסית, זה ארוך מאוד. מי היה מאמין שאדם בודד יכול להפוך את כל התנועה החברתית התרבותית של העולם, ולאחר מכן משפחה, ולאחר מכן עם, עם של עבדים, יוכל להפוך את כל העולם, את כל המושגים של העולם, את כל הערכים. מי היה מאמין? זה תהליך ארוך, זה אלפי שנים. יש פער בינינו לבין העולם, כל הזמן יש פער. והפערים הללו הולכים ומצטמצמים בהרבה מובנים. אומר הרב, ארוכים הם חיינו. לכן אנחנו עם הנצח. שוב פעם, אנחנו עם הנצח. וארוכים הם על כן דרכינו. פירוש הדבר הוא שכל מה שהוא מהיר, אז הוא גם קצר מועד. קצר חיים. וכל מה שהוא איתי, כמו כל תהליך, הוא ארוך. זה הולך לאט. עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה. לא רק שלא מפחד, זה לכתחילה חייו. לכן הוא עם הנצח. כי מחר והוא צריך להביא בשורה לעולם, אז כל הבשורה הזאת לא יכולה לבוא. דברים שבאים מהר הולכים מהר. מעמד הר סיני מסתיים במפח נפש אדיר, בעגל. מעמד הר הכרמל מסתיים בכך שאליהו אומר, ויוותר אנוכי לבדי. וזה אחרי קריאה של השם הוא אלוקים. מהר מאוד. זה, אתה עולה ואתה נופל. קריס ומתרסק. העלייה היא טיפוס. טיפוס קשה, מייגע, ארוך, עוד פיתול ועוד פיתול ועוד פיתול. מסביב, הולכים. כדי שיקלס טוב, בואו ייקלס טוב, אז צריך... עולים ויורדים. גדולים אנחנו. גדולים, ניתנה לנו באמת משימה גדולה מאוד. וגדולות אינה משוקותינו, וגם גדולות הטעויות שלנו. וגם הטעות הזאת שהרב רואה אותה עכשיו, כיצד עם ישראל ברובו הולך ועוזב את התורה, את דרך השם, ברובו הגדול, נסחף. זו טעות נוראה. עכשיו הכל אצלנו בגדול, אז גם הטעויות בגדול. אז גדולות אלה משוגותינו. ובשביל כך, גדולות אלה צרותינו. הרב כתב את זה הרבה לפני השואה. גדולות אלה צרותינו, הכל בגדול. אבל גדולים גם תנחומותינו. וגם לחמים גדולים, ודאי. אין דבר כזה בשום אומרה ולשון. ומה שעברה כאילו צרות, איך תחנו אותנו במשך כל השנים. עבר גלות אחת, נתחנו, חזרו חזרה, עוד כמה מאות שנים, ועוד פעם יצאו החוצה, ומרידות, ושפיכות דמים נוראה, וחיו תמיד תחת המגף של הגויים, נרמסו ונחתכו לחתיכות. המשיכו בתוך אלפי השנים, בתוך המציאות הזאת אלפי שנים, ליצור ולחדש, זה דבר שאין כמוהו. המשיכו הלאה להתקדם, והלאה להשפיע. על שום אומה בעולם לא כתבו פרוטוקולים של זקני ציון. אנחנו קטנים, משימים אותנו שאנחנו מנהלים את העולם. בכל מקום אנחנו מנהלים. מה אתם מנהלים? מי אתם בכלל? אנחנו לא משימים 1.5 מיליארד סינים, או יפנים, או הודים, או כל אלה שהם אומות של מאות מיליונים. ולא את אלה, ולא את אלה, ולא את אלה. רק אנחנו קבוצה קטנה של אנשים שרוצים להרוס את העולם, לבנות את העולם. זה תמיד. מחר ומוטל עלינו התפקיד, אז חלק כך אנחנו נראים, בגלל זה שונאים אותנו גם. כי מאיתנו מצפים. אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז הם מרגישים שאנחנו לא בסדר. לכן שונאים אותנו. לכן כשגדולים משוגותינו, גדולים צרותינו. ומה שנוסיף יותר לטעות בדרכי החיים, כך יותר יהיו הצרות שלנו. אבל בסוף גם גדולים תנחומותינו. עובדה שחזרנו לארצנו, עובדה שקם הפלא הזה. ואיך אנחנו נמצאים פה, זה כבשה בין זאבים. רואים את זה, מראות הימים הללו. כבשה בין זאבים. כל אחד לא היה נותן יום אחד שיתרחש מה שקרה פה. כל אלה שבאים עכשיו לפה. לא ימלאים על דעתם. לאפשר דבר כזה, רק אנחנו צריכים. אחד הבעיות כי אנחנו גם, כגדולות משוגותינו, כי אנחנו לא מתנהלים כמו שצריך, אנחנו לא מדברים כמו שצריך, לא מבינים מה שצריך. ולכן, כיוון שאנחנו לא מופיעים את הצדק כמו שצריך בעולם, כי אנחנו לא יודעים מי אנחנו. לא יודעים זה אלה שמנהיגים אותנו, לא יודעים מי אנחנו. אז כל הדרך היא לא כמו שצריך, אז לכן גם גדולים צרותינו. אבל גם גדולים תנחומותינו. יש לנו דברי נבואה, נחמה גדולים. בעזרת השם, נזכה לניחומים, תנחומים, בגדול.